dat schat ik je nog toch. Hoe is dat lekker jong gebleven? In dit zijn die ik er wil wonen. Hoe ik mijn hartje op kon geven? Hoe is dat schat ik je nog toch? Ik ben op zoek al nu het jaren, nou een die wat me gek beveelt. Ik zag het vuil maar actie worden, doet wat ik me had voorgesteld. In het wat dat toch echt te boeren, ik zag al in een huts gestoord. Nu stond ik me gij zut te loeren. Moet je soms even vissen gooien. Hoe is dat schat ik je nog toch? Hoe is dat lekker jong gebleven? Het is een die ik heb bewoond. Hoe ik mijn hartje aan kon geven. Hoe is dat schat ik je nog toch? Hoe is dat lekker jong gebleven? Zie was hoe leef, het was hoe leuk. Een lekker lieve knap gezicht. Al moet ik mij te pletter zoeken. Wat er gebeurt, zie wordt van mij. En nogal is hij weggegangen. Dat brengt mij echt niet van mij stuk. Al door te lang, ik zal er vangen. Op een dag vind ik het druk. Hoe is dat schat ik je nog toch? Hoe is dat lekker jong gebleven? Het is een die ik heb bewoond. Hoe ik mijn hartje aan kon geven? Hoe is dat schat ik je nog toch? Hoe is dat lekker jong gebleven? Hoe is dat schat ik je nog toch?